distance from the sun. 93 million miles. Afrika High-Tech. Duet, który tworzą Steve Spacek i Mark Pritchard. Taki duecik brytyjski sprzed lat. Dwa utwory z ich płyty zatytułowanej 93 miliony mil. No to także całkiem spora odległość. I czasami wracam właśnie do tej płyty, zwykle sięgając po inne utwory. Pomyślałam, że dziś w nocy możemy iść ścieżką niestandardową. A najlepiej to w ogóle pojechać rowerem. bo jeżeli miałabym, albo jeżeli mogłabym zrobić taką wyrwę od narracji muzycznej, to muszę przyznać, że nic tak dobrze nie robi mojej głowie, jak jazda na rowerze. Rano, wieczorem, w nocy, w ciągu dnia na rowerze jest najlepiej. Czy potwierdziłby to kolejny artysta, który pojawi się na naszej antenie? Nie wiem. On z pewnością zawsze ma ręce pełne roboty. Bartosz Kruczyński pod szyldem Earth Tracks wydał właśnie debiutancką płytę. Debiutancką, nie pomyliłam się, bo do tej pory pod szyldem Earth Tracks, artysta, który ma wiele pseudonimów i naprawdę cały czas ręce pełne roboty, więc pod pseudonimem Earth Tracks wydawał do tej pory krótsze formy. To jest pierwszy album długogrający. Zresztą tak właśnie się nazywa LP One. I do tej płyty będziemy wracać. Ona oczywiście jest dostępna w internecie. Można cały czas z niej czerpać. Weszłam, zaszłam, doszłam do takiego świata bardzo przetworzonej muzyki i przetworzonych dźwięków, więc fajnie będzie wprowadzić delikatny kontrapunkt. Punkt, kontrast dla muzyki produkowanej bardzo mechanicznie stanowili Headless Ghost i Ripperton, a potem Moonface. Dwa utwory, które pozwalały nam wierzyć, że jesteśmy gdzieś otoczeni wieloma ludźmi i nie musimy zachowywać dystansu. To oczywiście magia muzyki. Ale wracamy do tego świata komputerowego, bo myślę, że fajnie byłoby w końcu zaprezentować utwory z płyty najnowszej Afrojacksa, czyli Michała Hoffmana. Wydał album zatytułowany 20 lat Commodore 64 i rzeczywiście ta płyta dotyczy 20 lat współpracy Michała z tym konkretnym komputerem. Wow. Fanom nie muszę tego tłumaczyć, ale nie fanom, czy nie wtajemniczonym, muszę przypomnieć, że kiedyś były takie komputery, które nazywały się Commodore. To rzeczywiście dokumentacja współpracy Michała, czy też pracy Michała, pracy twórczej na tym komputerze konkretnym, Commodore 64. Tych komputerów już się nie produkuje, a ten model, z którego korzystają producenci muzyczni, przestano produkować w ogóle na początku lat 90. No ale są tacy szaleńcy, czy miłośnicy specyficznego dźwięku, na który ten komputer pozwalał, cały czas eksperymentujący i produkujący nowe utwory. I Afrojax do takich właśnie muzyków należy. To jest praca z licznymi ograniczeniami, bo zasada polega na tym, żeby w żaden sposób nie poprawiać czy nie ulepszać z perspektywy 2020 roku możliwości komputera z lat 80., 90. XX wieku. No i to, co w ramach takich ograniczeń może powstać, jest pasjonujące. Bardzo polecam płytę Michała. No i to będzie właściwie polecenie już takie na finał naszego dzisiejszego spotkania, bo chciałam zaprezentować jeszcze dwa utwory, które może wystrzelą nas w nieco inny świat, na pewno zwolnimy. Przypomnę, że tytuły wykonawców zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka. Trzeba znaleźć zakładkę audycje, a w niej dwie litery PS, jak pani Szydłowska, i na podstronie rozwija się spis. Ten spis będzie można także znaleźć na naszym profilu na Facebooku PS Gra. Tak go można znaleźć, a ja, która grałam i oddaję teraz antenę Kairin i King Midas Sound, bardzo już dziękuję. Agnieszka Szydłowska odmeldowuje się, dobranoc, patrzy na moją sypialnię, czy wszystko powiedziała? Wszystko. Do usłyszenia. disappeared. You disappeared. You disappeared. Like the melting ice on trees that fall like teardrops. For so long, just her wet skin, her long hair dripping, stepping from a shower, the widening of her hips would create a thirst in me. But now, nothing. And time breaks down, 1 second into another. Yet the night asks questions of us. We flow through different parts of the house like a chess game. Reading, showering, watching TV till the early hours, waiting for the other one to fall asleep. And for all our efforts, the fire would not burn bright. Thank you.